We noemden het toen in de jaren 70 Nederpop. En wat voor Nederpop, hè? Ja, geweldig. Amsterdam. Hier in de late avond aan het begin van de show. Lucy Lucy. Inderdaad, uit, jawel, 1970. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een lekkere show hebben we vandaag. Ja, echt wel. Met mooie muziek, zoals gebruikelijk eigenlijk. Hè? Want als je een fan bent van dit programma, dan weet je wel wat de ingrediënten zijn. Nou, dus die lekkere muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben in deze show over de nacht van de nacht. Dat gaat dit weekend plaatsvinden. Want dat gebeurt altijd op de nacht waarop de klok wordt verzet. Dus we gaan dit weekend naar wintertijd. En ja, dan doen we ook weer de nacht van de nacht. Waarom is dat? Wat gaat er gebeuren? Je hoort het zo meteen. Han van der Horst is ook weer van de partij met zijn nieuwe column. Gaat over Papendrecht, een kritische noot over een gemeentehuis al daar. Je hoort het zo meteen. En de Zonnehuisgroep is trots op ergotherapeut Mariska Vilvoye. En waarom is dat? Tja, dat hoor je ook allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Jesse calls at 5 a.m. to tell me how she's tired of all of them. She says, baby, I've been thinking about a trailer by the sea. We could go to Mexico, you, the cat, and me. We'll drink tequila and look for seashells. Now, doesn't that sound sweet? Jesse, you always do this every time I get back on my feet. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me. I say Moses, he's just fine. But he used to think about you all the time.

shower. The morning I wake up, just for the breath of life, I thank my maker. My mind say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze. And the seasons so amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars and rumors. I want us to get by, but we more than consumers. We more than shooters, more than looters. Created in this image, so God lived through us. And even in this generation, living through computers, only love, love, love can reboot us. Come on. Wake up, everybody. No more sleeping in bed. Wake up, everybody. Yeah. I said I need a little help. Help. I can't do alone. Joshua Caddison hier in de late avond met Jesse. En nu John Legend, och, en een hele groep trouwens. The Roots, Common en Melanie Fiona. Samen in Wake Up Everybody. Een prachtig nummer uit de jaren 80 zou je kunnen zeggen, of 70. En mooi overgedaan in 2010. Komend weekend gaat het weer gebeuren. De omschakeling van zomer naar wintertijd. Dat is ook gelijk de tijd voor de Nacht van de Nacht. Dat wordt georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties in heel Nederland. Waarom is dat eigenlijk, die Nacht van de Nacht? Ik ga erover praten met Alex Ouwehand. Hij is van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en organiseert mede de Nacht van de Nacht. Welkom in de uitzending. Dankjewel, Alfred. Wat is dat, de Nacht van de Nacht? De Nacht van de Nacht is een landelijke campagne die we dit jaar voor de 14e keer doen. Op het moment dat we overstappen van zomer naar wintertijd. En dat is een campagne die in het bijzonder aandacht vraagt voor lichtoverlast en lichthinder in heel Nederland. Waarom organiseren jullie dat? Nou, met name omdat we vinden dat er meer aandacht moet zijn voor lichthinder. Als je kijkt naar de onderzoeken die de afgelopen jaren er zijn, die staan overigens ook op onze website nachtvandenacht.nl. Daar staat gewoon duidelijk dat lichthinder invloed heeft op de gezondheid van mensen, maar ook op ritmes in de natuur. En daarnaast zoveel energie gebruiken voor licht in de nacht is ook een vorm van verspilling en heeft ook gewoon een klimaateffect. Dus dat is allemaal aanleiding voor ons om aandacht te vragen voor lichthinder en lichtoverlast. Ja, maar zullen critici zeggen, het is toch een prachtig gezicht. Bijvoorbeeld Rotterdam met al die lichtjes in die skyline. En ja, het is toch goed voor de kassen, dat oranje licht voor de planten. En ja, de ANWB zei ooit eens van, het is onveilig op de snelweg als je het dichtheid doet. Nou ja, iedereen die kennis wil nemen van die onderzoeken kan weer naar die website gaan, nachtvandenacht.nl. Daarin staan gewoon een aantal onderzoeken gepubliceerd waarin het tegendeel wordt aangegeven. Je kan met verlichting kan je ook hele slimme oplossingen doen. Er zijn mooie oplossingen in de vorm van groen licht, blauw licht. En het hoeft allemaal niet zo knalhel verlicht te worden. Het geldt ook voor de kassen. Er zijn nu hele mooie toepassingen met LED-verlichting. Het kan allemaal echt een tandje minder. Ja, en toch blijf ik er nog even hangen op. Het is toch mooi om te zien, zo'n stad? Dat is het beeld wat je nu met elkaar misschien hebt. Maar als je kijkt wat de effecten daarvan zijn, Dan gaan mensen toch op zich wel weer nadenken. Natuurlijk gaat het ook om een gedragsverandering. Uiteindelijk, als je hetzelfde kan bereiken met slimme oplossingen en onnodige verspilling tegen kan gaan, dan is het toch altijd wel wenselijk. En ik heb het gevoel dat mensen daar altijd wel voor openstaan. Nu gaat het aanstaande zaterdag gebeuren. Zaterdag op zondag, de Nacht van de Nacht. Wat gaat er gebeuren in de regio? Op onze website kan iedereen gewoon alle activiteiten bekijken. In het havengebied dat Interpest met 83 analoge en 14 digitale masten het licht dooft. Als ik kijk naar bijvoorbeeld een bedrijf als Verstegen Spices and Sauces, die dooft het licht. Maar ook bijvoorbeeld een kerk in Heerjansdam die gewoon het licht dooft. Daarnaast zijn er verspreid over Zuid-Holland zo'n tientallen restaurants die met kaarslicht dineren aanbieden. Met de kans ook dat Vincent Bijlo voorbij komt, die met zijn licht en donker cabaret. Dat doen we samen met Koninklijke Horeca Nederland. En zo zijn er op verschillende plekken leuke activiteiten. Er zijn ook activiteiten georganiseerd waarin heel nadrukkelijk gekeken wordt naar het nachtleven. Mensen gaan op vleermuizen safari. Die gaan kijken naar nachtvlinders en andere beesten die nu nog gewoon zichtbaar zijn en nog niet zich voorbereid hebben voor de winter. Daarnaast zijn er ook een aantal sterrenwachten die speciale programma's hebben. Voor elk wat wils. Kun je zelf ook nog wat doen? Ja, maar natuurlijk kan je zelf wat doen. Iedereen kan met zijn of haar bijdrage het verschil maken. Dus kijk ook naar je eigen situatie en probeer gewoon voorzichtig te zijn met het licht. Probeer buitenverlichting minder te zetten of uit te doen. Er zijn ook mensen die gewoon zeg maar heel bewust die avond doorbrengen met kaarslicht. Dus er zijn verschillende mogelijkheden, maar het gaat er gewoon om dat je je bewust bent dat ons handelen gewoon met licht effect heeft op onze eigen gezondheid, maar ook op de ritmes in de natuur. En dat we met elkaar door een tandje minder gewoon een behoorlijke verspilling tegen kunnen gaan. Goed, waar kunnen mensen meer informatie vinden over de Nacht van de Nacht, de tijd en waar alle activiteiten plaatsvinden? Nou, de Nacht van de Nacht, dat is eigenlijk gewoon .nl erachter. Dan heb je onze campagnesite, daar staat alles op. Er staat een kaart van Nederland op waarop alle activiteiten staan. Er is een inspiratiegids voor iedereen die zelf nog een activiteit wil organiseren of inspiratie op wil doen om volgend jaar mee te gaan doen. Er staat heel veel informatie op. Er staan ook filmpjes op van een aantal ambassadeurs. Dit jaar is Sascha de Boer onze ambassadeur voor de Nacht van de Nacht. Maar er staan ook filmpjes op van André Kuipers, Anita Wietsier en Govert Schilling, de wetenschapsjournalist. Ook gedichten van Vincent Bijlo. Dus ga vooral die website bezoeken en bezoek een activiteit tijdens de Nacht van de Nacht. Alex Ouwehand van de Nacht van de Nacht, hartelijk dank. Graag gedaan. Cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. on that beat. It was all so overwhelming. She was like, I don't know, don't tell me. He had eyes and said, girl, I'll save you. She had doubts like they might not make it. So they both held tight to face it. They were vows she was about to take them. She was full of such trepidation. There in front of the whole damn nation. It was whoa, can't predict the coming storm. Promise that you'll keep me warm. I don't wanna play this wrong. He said, yo, break down, you're too strong. Ooh, shots around me, playing confessions and our bodies blending. Ooh, I'm in love, it's true. Yeah, damn, I fix with you. And we all make mistakes sometimes, but muddle through. I don't know what I'm supposed to do. Oh, baby, I'm in love, it's true. Baby, I'm in love, it's true. We're so black and on the shore as we were sneaking through that door. Had to leave by 4:30. Still I yearn to touch you more and more. It was whoa, can't predict the coming storm. Promise that you'll keep me warm. I don't wanna play this wrong. He said, yo, nobody's blending. Ooh, I'm in love, it's true. Yeah, damn, I fix with you. And we all make mistakes sometimes, but we muddle through. I don't know what I'm supposed to do. Baby, I'm in love, it's true. And ooh, shots are in me, playing confessions and nobody's. Mariah Carey, With You, hier in de late avond. En Celine Dion, Ne partez pas sans moi, natuurlijk. De lekkerste muziek hoor je hier bij jouw lokale omroep, maar ook de leukste nieuwtjes. En zo meteen ook een hartstikke aardige, nou ja, wel kritische column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over Papendrecht. Wat is daar nu weer aan de hand? Je hoort het zo meteen na Marsh en Suicide is Painless. Fog I see, visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see, that suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it, if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Its way on in, the pain grows stronger, watch it breathe. brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that I keep. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why? Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, moet u eens proberen een uitkering aan te vragen of ergens subsidie voor te krijgen. Je hele doopcel wordt gelicht. Ze vragen je het hemd van je lijf. Van alles moet je bewijzen aandragen, van de kleinste kleinigheden en uit het verste verleden. De overheid is streng. Met het geld van de belastingbetaler moet immers zorgvuldig worden omgegaan. Verspilling is uit de boze. Het is uw geld. En daarom krijgt u ook van die hoge boetes als u een formulier een keertje verkeerd invult of er te laat mee bent. Is dat altijd zo? Dat is niet altijd zo. Als de overheid zichzelf moet beoordelen, vallen de procedures en de sancties een stuk milder uit. Neem de gemeente Papendrecht. Waar gaat het dan om? Om het gemeentehuis van deze forense stad met een kleine 32.300 inwoners. Dit gebouw werd 20 jaar geleden in gebruik genomen en in een jaar of 16 hadden de ambtenaren het blijkbaar zo uitgewoond dat een renovatie, ja vernieuwbouw, hoogst noodzakelijk was. Ik, lieve mensen, voel me nog op het meest op mijn gemak in een soort huis van Jan Steen, maar toch hoefde de afgelopen kwart eeuw niets te gebeuren. Ja, de ontstoppingsdienst is een paar keer geweest, maar daar bleef het bij. En ik moet binnenkort iets doen aan een paar verzakkende tegeltjes in de tuin. Dat geef ik eerlijk toe. Maar zo uitgewoond dat de hele bliksemse boel moet worden gerenoveerd? Nee. Dat gemeentehuis blijkbaar wel. De vertegenwoordigers van het Papendrechtse volk trokken daar 5,9 miljoen euro voor uit. Nu blijkt dat de totale kosten 1 miljoen euro hoger uitvallen. Over zulke zaken laat dan de gemeentelijke rekenkamer haar licht schijnen, maar die heeft geen grove fouten ontdekt. Geen grove fouten ontdekt? Er zijn alleen maar verschoonbare nalatigheden gevonden. De immer wakkere Dordtenaar somt op welke. Bijvoorbeeld, het college heeft nagelaten een risicoanalyse te maken, terwijl de gemeenteraad daar toch sterk op had aangedrongen. Men draalde een jaar met de aanbesteding en deed die vervolgens in een tijd dat de bouwkosten sterk waren opgelopen. Niet was duidelijk wie daar verantwoordelijk voor was. Wat, aldus een zegsman van het dagblad de Dordtenaar, nu eenmaal bij de Papendrechtse bestuurscultuur hoort. Het hele bestek is trouwens niet gecontroleerd door een onafhankelijk deskundige. Je kunt, beste mensen, het huidige college van Papendrecht moeilijk op dit fiasco afrekenen. Het bestaat op burgemeester Moerkerken na, geheel uit nieuwkomers die deze giftige erfenis op hun bordje vinden. Alleen de ChristenUnie steunde het vorige college en doet dat ook met het huidige. De grote plaatselijke partij Papendrechts Algemeen Belang mocht twee wethouders leveren. Van hen en van de fractie in de raad mag dan ook heel wat worden verwacht. En wel dat ze zichzelf en het gemeentelijk apparaat te lijf gaan met eenzelfde strengheid als die een bijstandsmoeder te beurt valt. Hoe kan het bestaan dat een miljoen te veel wordt uitgegeven, mede omdat de verantwoordelijkheden in het gemeentelijk apparaat niet duidelijk zijn verdeeld? Of, om te beginnen, stond het raadhuis dan zo op instorten dat er absoluut 6 miljoen euro gestoken moest worden in een verbouwing? Zijn er geen grotere prioriteiten in de gemeente Papendrecht, ook al zal iedereen grif willen toegeven dat het een parel is aan de kroon van de Alblasser waard?

Jawel, hier in de late avond met Aisha. En nee, niet DJ Khaled, want die maakt totaal andere muziek. Maar de verleiding is groot om ze door elkaar te gooien. Karin Bloemen hoorde je ervoor met Zuid-Afrika. Nog steeds actueel, nummer uit 1993. In een ogenblik gaan we het hebben over de Zonnehuisgroep. Die is trots, jawel, op ergotherapeut Mariska Vilvoye. Waarom zijn ze dat? Je hoort het zo meteen. Na werkelijk een prachtig classic rocknummer van Manfred Mann en zijn Earthband. Father of night, Father of day, Father of time. zelf vind ik het een van de mooiste nummers ooit gemaakt door Manfred Mann en van Earth Band. Father of Day en Father of Night. Je hoorde de single versie. De Zonnehuisgroep is trots. En waarom? Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. De Zonnehuisgroep Vlaardingen is er trots op dat het onderzoeksvoorstel van ergotherapeute Mariska Vilvoye de stimuleringssubsidie heeft gekregen van het Universitair Netwerk voor de Care Sector Zuid-Holland. Dat is een hele mond vol en deze ergotherapeute zit tegenover mij. Je hebt ook iemand meegebracht, dat is Marja Boyster. Zij is hoofd van de paramedische afdeling. Allebei welkom. Dankjewel. Ik begin even bij Mariska. Jij bent ergotherapeut. Voor mensen die niet weten wat een ergotherapeut doet, wat doe je precies? Als ergotherapeut richten wij ons op dagelijks en betekenisvolle handelingen. Dus daarin trainen wij wassen en aankleden, ontbijt maken, maar ook betekenisvolle activiteiten zoals hobby's. En daarbij kijken of er trainingsmogelijkheden zijn of dat we eventueel hulpmiddelen kunnen inzetten. Voor mensen die een beperking hebben of een ziekte hebben. Precies, ja. Oké, ik ga even naar je collega. Wat doet u precies binnen dit geheel, binnen de Zonnehuisgroep? Ik ben hoofd paramedische afdeling en dat betekent dat ik de fysiotherapie, de ergotherapie, de logopedie en de diëtetiek aanstuur. En ook vooral stimuleer en zeg maar dat we verder gaan in ons vak en verder denken en kijken van hoe we het beste voor de cliënt eruit kunnen halen. Maar even terug naar Mariska. Wat heb jij precies bedacht waar je deze subsidie voor gekregen hebt? Kun je dat uitleggen? Ja, nou binnen de Zonnehuisgroep hebben we verschillende revalidatieafdelingen. En ik werk met name op de neurorevalidatieafdeling. Waar mensen dus onder andere met hersenletsel opgenomen worden. En wat wij merken is dat het best wel, ook voor de mantelzorgers, best wel een grote invloed heeft op hun eigen functioneren, hun dagelijks functioneren. Dat betekent dus eigenlijk dat als mensen bij ons opgenomen zijn, dat ook van de mantelzorger best wel veel verandert. En als mensen nu met ontslag gaan, dan krijg je eigenlijk je man of vader of zoon of dochter weer terug, wat soms kan betekenen dat er karakterverschillen zijn of in ieder geval een hogere zorglast. En wij willen proberen om die mantelzorgers daar al een beetje op te kunnen voorbereiden terwijl ze bij ons opgenomen zijn. Door ze dus eigenlijk meer te gaan betrekken bij de therapieën, om wat meer informatiebijeenkomsten te gaan geven. Eventueel individuele begeleiding van maatschappelijk werk. Dat ze eigenlijk interventies die we in willen gaan zetten en ook willen gaan kijken of die dus ook wel daadwerkelijk bijdragen aan het vergroten van de draagkracht van de mantelzorger. Oké, is daar al een concreet plan voor? Hebben jullie al bijvoorbeeld een schema opgezet van nou, mantelzorger gaat daarmee meelopen, dan gaan we evalueren, dan gaan we dat doen. Is er al zo'n concreet schema of is dit voorlopig een plan wat nog uitgewerkt moet worden? Ja, het moet echt nog uitgewerkt worden, dus als eerste projectvoorstel. En nu gaan we verder kijken, ja, wat betekent dat verder qua inhoud? Er zullen wat cursussen gevolgd moeten gaan worden. We moeten gaan kijken hoe de mantelzorger het ontvangt, wat daar de wensen vanuit zijn. Dus dat gaat allemaal nu nog allemaal plaatsvinden. Had je veel concurrentie qua ideeën? Waren er nog meer ideeën? Nou, wat ik begrepen heb, is dat er 8 andere voorstellen waren. Je weet niet wat dat geweest is. Nee, nou, ik weet dat 2 andere collega's van mij, de fysiotherapeut en onze psycholoog, ook een voorstel hebben gedaan. Maar van de andere inzendingen weet ik het niet. Nee. Maar goed, in ieder geval, jij hebt nu gewonnen en dit gaat uitgewerkt worden. Ja. Hebben jullie al een tijdsplan dat je zegt van nou, tegen die tijd moeten we dit echt geëvalueerd hebben en moeten we kijken hoe we dit gaan doen? Ja, we houden nu een jaar aan. Maar goed, we moeten eventjes kijken wanneer we gaan starten. En ja goed, we willen vooral dat het natuurlijk voor de cliënt en de mantelzorger uiteindelijk de kwaliteit verbetert. Ja, wat is uw taak hierin? Wat gaat u hierin betekenen? Eigenlijk het ondersteunen van de dienst natuurlijk. Hè? Ja. De tijd geven dat ook mensen daarmee bezig kunnen zijn. Ja, het indelen dus, van de roosters van nou, dan kun je daarmee bezig zijn. Dan ja, kun je moet natuurlijk op het moment dat je zegt van hey, dit vinden we belangrijk. En dit traject, dat betekent ook heel veel multidisciplinaire samenwerking. Hè? Want het is niet alleen bij de ergotherapie, maar ook de psychologen en de maatschappelijk werker zijn erbij betrokken. En misschien nog wel andere diensten. Dan moet je natuurlijk wel de gelegenheid geven om daar ook mee bezig te zijn. Ja, heb je per cliënt al één team wat van alle allerlei mensen die daar omheen staan? Heb je een vaste ergotherapeut? Meestal wel, ja. En die hebben ja. ook overleg onderling met elkaar. Ja, we hebben gewoon multidisciplinair overleg. En daar wordt ook gekeken van, wat zijn de doelen van de cliënt? Wat zijn de beperkingen en de mogelijkheden en al dat soort zaken? En daar wordt nu inderdaad ook de mantelzorger wordt er eigenlijk nog extra bij betrokken. Dat proberen we al zoveel mogelijk. Maar inderdaad, wat net al gezegd werd, nu wat gerichter. Niet gestructureerd nog. Ja. Dus Ja. Daar komt een systeem voor. Hopelijk inderdaad gewoon meer een praktisch systeem als dat het inderdaad een theoretisch systeem is. Precies, het moet toepasbaar zijn in de praktijk. Ja, en de cliënt en de mantelzorger moeten zoveel mogelijk van profiteren. Het is mij duidelijk. Ik wens jullie heel veel succes met dit mooie plan. En dat inderdaad maar veel cliënten hiervan mogen profiteren met hun sociale kring om hen heen, de mantelzorgers. Ik sprak met Mariska Vilvoye. Zij is ergotherapeut van de Zonnehuisgroep en Marja Boyster. Zij is hoofd van de paramedische afdeling al daar. Dank jullie wel. Een van de allermooiste nummers van Maywood, Mother, How Are You Today? Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank je voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterust als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl of volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn. Tot sluit van deze show, 10cc. I'm Mandy, fly me. Just like a rolling stone, I'm outside looking. there at all. And as my heart began to someone said hi.